ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः प्रातःकालीन कक्षा में इसका अर्थ बताया गया है, इस मंत्र का नहीं बताया गया। मंत्र ये कह रहा है, ये पठन पाठन का मंत्र है, सह नौ अवतु, अव धातु रक्षा करने अर्थ में है। ईश्वर का मुख्य नाम भी ओम है और वो भी उसी धातु से बनता है, अवधातु से। अवधातु के और भी बहुत सारे अर्थ हैं, जिनमें एक है रक्षा करना। सहनौ अवतु, हम पढ़ने पढ़ाने वाले गुरु शिष्य मिल करके एक दूसरे के हितों की रक्षा करें, एक दूसरे की रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु, हम परस्पर मिलकर के उपभोग्य पदार्थों का भोग करें। सहवीर्यम करवावहै, यहां वीर्यम से तात्पर्य उत्साह, बल, पराक्रम। हमारा गुरु शिष्य का व्यवहार परस्पर ऐसा हो कि एक दूसरे का बल पराक्रम बढ़े। तेजस्विनौ द्विवचन है, गुरुगण शिष्यगण, इनका पढ़ा पढ़ाया तेजस्विता को प्राप्त हो। अधीतम पढ़ा पढ़ाया, तो ये पढ़ा पढ़ाया तेजस्विता को कैसे प्राप्त होता है? पढ़ने की जो विधा सुबह स्वामी जी बता रहे थे, ध्यान से सुनना, सुने पर विचार करना, विचार किए पर निर्णय लेना और फिर व्यवहार में उतारना, इससे पढ़ा पढ़ाया तेजस्विता को प्राप्त होता है, एक बात। दूसरी बात, जो हम पढ़ते हैं वो विद्या हमको दूसरों को पढ़ाने आना चाहिए। कोई हमारी पठित विद्या पर आक्षेप करता है तो उसका उत्तर देते आना चाहिए। कोई शंका करता है तो उसका समाधान करते आना चाहिए। ये दो तीन लक्षण हैं कि हमारी विद्या तेजस्विता को प्राप्त हो रही है। जब पढ़ी पढ़ाई विद्या जीवन में उतरती है, व्यवहार में आती है, तो तेजस्विता को प्राप्त होती है। तेजस्विनौ अधीतमस्तु मा विद विषावहै, गुरुगण शिष्यगण आपस में कभी मन मुटाव न रखें, कभी झगड़ा न करें, द्वेष न पनपे गुरु में और शिष्य में। तो ये पांच मुख्य बातें हैं, एक दूसरे के हितों की रक्षा करें, भोग्य पदार्थों का मिलके भोग करें, एक दूसरे के बल पराक्रम को बढ़ाएं, पढ़ा पढ़ाया तेजस्विता को प्राप्त हो और द्वेष न करें। तो ये मंत्र का मुख्य भावार्थ हो गया। आपके पास क्रियात्मक योगाभ्यास पुस्तक है, इसमें से वैदिक संध्या के मंत्रों को निकालिए। पृष्ठ संख्या 31। थोड़ा थोड़ा करके बोलेंगे मेरे साथ। ओम शन्नो देवी राभेष्टाया, आपो भवन्तु पीतये, शंयो स्रवन्तु नः, ये इसका उच्चारण था, लगभग सभी का सही है। उच्चारण में कतिपय दोष होते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। ह्रस्व को ह्रस्व बोला जाता है, दीर्घ को दीर्घ बोला जाता है, और जहां संयोग होता है वहां थोड़ा सा रुक करके आगे चलना होता है। ये मुख्य तीन नियम समझ लें। संयोग का मतलब होता है बीच में कोई स्वर नहीं होना, दो या तीन, दो से अधिक व्यंजन आपस में मिलते हैं और बीच में कोई स्वर नहीं होता, उसको संयोग कहते हैं। यदि संयोग बाद में हो तो उससे पहले वाला ह्रस्व स्वर उसमें थोड़ा सा झटका दे करके रुकना पड़ता है। अग्नि गलत उच्चारण है, अग्नि ये सही उच्चारण है। विश्वानी गलत उच्चारण है, विश्वानी ये सही उच्चारण है। शन्नो गलत उच्चारण है, शन्नो ये सही उच्चारण है। जहां जहां भी आगे संयोग होगा और पीछे यदि अ ई उ री ल्री ये पांच स्वरों में से कोई भी एक होगा तो आपको थोड़ा सा रुक करके फिर आगे बढ़ना है, व्याकरण के नियम से उच्चारण के। एक तो ये कॉमन गलती होती है, दूसरी गलती श श स इनके उच्चारण में होती है। उत्तर भारत के लोग प्रायः मूर्धन्य शकार को या तो दंत्य शकार बना देते हैं या तो तालव्य शकार बना देते हैं। तीनों शकारों का उच्चारण अलग अलग है, इसको सीख लेना चाहिए। आप जहां से जिस स्थान से मुख में त का उच्चारण करते हैं, तलवार वाला त बोलिए, त थ द ध। अब यहीं पर हवा को फेंक करके उच्चारण किया जाने वाला दंत्य स कहलाता है। बोलिए स, इसको दांत के मूल में हवा को फेंक करके हम बोलते हैं तो वो दंत्य स कहलाता है। इससे थोड़ा सा ऊपर हम बोलते हैं च छ ज झ। अब ये वर्ण जहां से बोले वहीं पर हवा को फेंक करके, जुबान थोड़ी पीछे खिसका करके, हवा को थोड़ा ऊपर फेंक करके बोलते हैं तो उसको तालव्य श कहलाता है, शक्कर वाला श। अब इसका उच्चारण दंत्य स से भिन्न है, स श। अब तीसरा है, बोलिए ट ठ ड ढ। ये तालु से भी थोड़ा और पीछे जुबान को उलट करके हम ट ठ ड ढ का उच्चारण करते हैं। वहां जुबान को थोड़ा और संकुचित पीछे खींच करके जब हवा फेंक करके बोलते हैं तो उसको मूर्धन्य श बोलते हैं। मूर्धा में हवा को स्पर्श करा करके उसका उच्चारण होता है। बोलिए श। अब तीनों अलग अलग हो गए, अब इसका उच्चारण में ध्यान देना है। एक और गलती होती है, प्रायः आर्य समाजों में यह गलती सर्वव्यापक है। बिरला कोई आर्य समाज का पुरोहित होगा जो इस गलती को न करता हो, लगभग सभी करते हैं, पुरोहितों की बात बता रहा हूं, आम जनता की तो बात ही क्या है, प्रायः करते हैं। कहीं कहीं पर आपने अर्धचंद्र बिंदी और हलंत ये दोनों मिले हुए एक साथ चिन्ह देखा होगा, या अर्धचंद्र बिंदी होती है और ऐसा हलंत का चिन्ह उसके साथ नीचे नीचे जुड़ा हुआ वो इकट्ठा देखा होगा। जैसे द्यौः शान्तिः द्यौः शान्ति अंतरिक्षम, हाँ अंतरिक्षम शांति ही, इसमें आता है वो चिन्ह और शांति पाठ में। और एक और चिन्ह आपने देखा होगा, थ जैसा लिखा रहता है, थ जैसा उसकी आकृति होती है और ऊपर एक उसके बिंदी होती है, नाग जैसा बैठा हो, वो चिन्ह भी देखा होगा। इन चिन्हों का मतलब है अनुस्वार। क्या कहा जी मैंने? हाँ, ये व्याकरण के नियम से एक को कहते हैं दीर्घ, एक को कहते हैं ह्रस्व। जो पहले वाला बताया अर्धचंद्र बिंदी और हलंत जैसा, वो है दीर्घ, इसका नाम। और जो नाग वाला बताया मैंने, वो है ह्रस्व। ये ह्रस्व दीर्घ चिन्ह हैं और ये अनुस्वार के बदले में आते हैं और वो व्याकरण का नियम से आते हैं। संधि करते हुए यदि बाद में श, ष, स और ह, इन चारों में से कोई भी वर्ण हो और पहले यदि अनुस्वार आ जाए, यानी अनुस्वार के बाद यदि श, ष, स, ह इन चारों में से कोई भी वर्ण हो, तो अनुस्वार को या तो ह्रस्व होता है या तो दीर्घ होता है, दोनों में से एक होगा। अब ह्रस्व कब होगा, दीर्घ कब होगा, इसका भी नियम है। पीछे वाला स्वर, क्योंकि अनुस्वार हमेशा स्वर पे ही लगता है, पीछे वाला स्वर यदि दीर्घ होगा तो आगे वाला जो आएगा चिन्ह वो ह्रस्व होगा। अब पीछे वाला यदि दीर्घ ह्रस्व होगा तो जैसे द्यौः शान्ति अंतरिक्षम शांति ही, आगे शांति ही का श है और पीछे अंतरिक्षम में अ में बिंदी है, अनुस्वार है, तो और ह्रस्व है तो आगे दीर्घ चिन्ह आया। और कहीं कहीं पर ऐसे नाग वाला चिन्ह आता है जहां पर पीछे दीर्घ हो और आगे श, श, स, ह इनमें से कोई भी हो तो वो ह्रस्व चिन्ह हो जाएगा। ये संधि नियम से होता है। प्रायः आर्य समाजों में इसको कहीं कोई गुम बोलता है, कोई गम बोलता है, कहीं ग्वंग बोलता है, कहीं कुछ बोलते हैं, वो सब अशुद्ध उच्चारण है। अनुस्वार वहां बोलना चाहिए। एक बात, अनुस्वार जैसा ही उच्चारण आता है, अनुस्वार को ही वहां संधि नियम से वो यम, उसको यम कहते हैं, दोनों यम है ह्रस्व और दीर्घ, वो चिन्ह लगे हैं। एक और उच्चारण दोष प्रायः देखा जाता है, कहीं कहीं आपने ध्यान दिया होगा वेद मंत्रों में एस का चिन्ह दिखाई देता है, एस एस जैसा लिखा रहता है, तो एस का अवग्रह, अवग्रह का चिन्ह, उसका उच्चारण लोग अ जैसा कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यहां अ बोला जाना चाहिए, तो वहां पर अ नहीं होता, नहीं बोला जाना चाहिए, अ का लोप हो गया है संहिता नियम से, अ को नहीं बोलना चाहिए वहां। तो वो संधि होने के कारण वो पहले था अ, वो निकल गया वहां से, तो जब निकल गया और ये दिखाने के लिए कि पहले वहां अ था, वो चिन्ह लगा देते हैं एस का। तो ये कुछ सामान्य त्रुटियां जो उच्चारण में दोष होते हैं वो हमने आपको बता दिए। अब इस मंत्र के अर्थ पर थोड़ा सा विचार करते हैं। पहला मंत्र है संध्या का, ये जीवन लक्ष्य मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से मनुष्य के जीवन के दो मुख्य लक्ष्य परिलक्षित बताए गए हैं और ईश्वर से कामना की गई है कि हे ईश्वर, हमारे दोनों लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आप हमारा कल्याण करो। शम माने कल्याण, नह माने हमारा, देवी माने सबका प्रकाशक। अभीष्टये मनोवांचित सुख आपह सर्व व्यापक ईश्वर भवंतु होवे पीतये पूर्णानंद के लिए, मोक्ष सुख के लिए, संयो हो सुखों की अभिस्रवंतु चहुं ओर से वर्षा करे नह हमारे लिए। ये तो सामान्य शब्दार्थ हुआ, अब इसके भावार्थ में कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। मनुष्य के जीवन का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, और शरीर है तो उसके साथ भोग भी जुड़ा हुआ है, तो एक भोग हो गया, दूसरा अपवर्ग हो गया। आदमी आज का विशेष करके ये भोगवादी संस्कृति में इसने केवल एक पक्ष को उठा रखा है, दूसरा पक्ष या तो बिल्कुल नदारद है जीवन में से, अपवर्ग जिसे कहते हैं, या तो उपेक्षित है। उसके कारण से शिविरार्थी क्रम संख्या 6 श्री मोहन भाई पटेल हिम्मतनगर आप कार्यालय में मिलें। तो मैं कह रहा था कि भोग को ही प्रधान बना रखा है जीवन में। आदमी दिन भर में कितना समय अपने लिए निकालता है? बहुत कम। व्यस्तता की इस जीवन में आदमी के पास स्वाध्याय के लिए समय नहीं है, यज्ञ के लिए समय नहीं है, संध्या के लिए समय नहीं है, व्यायाम के लिए समय नहीं है, आत्मचिंतन के लिए समय नहीं है, निधिध्यासन जैसे सूक्ष्म चीजों को क्या कर पाएगा व्यक्ति, जब सामान्य सी चीजें भी अपने लिए व्यक्ति के पास समय नहीं है। बाकी सब चीजों के लिए समय है उसके पास, धन कमाने के लिए समय है, बीवी बच्चों के लिए समय है, घूमने के लिए समय है, टीवी देखने के लिए समय है, घंटों मित्रों से टेलीफोन पर बातें करने के लिए समय है, कमाने के लिए समय है, कमाए हुए पदार्थों का उपभोग करने के लिए समय है। लेकिन जो आत्म कल्याण है, आत्म कल्याण के कामों के लिए उसके पास समय नहीं है। तो ये मंत्र ये कह रहा है कि हे परमात्मा, मेरे जीवन का लक्ष्य केवल अभीष्टये यानी भोग मात्र तक सीमित न हो जाए। ये संसार मेरे लिए साधन है। दो बातें हैं, एक है खाना मेरे लिए या मैं खाने के लिए, दोनों में से कौन सा अधिक उचित लगता है? खाना मेरे लिए। मकान मेरे लिए या मैं मकान के लिए? मकान मेरे लिए। मैं चेतन हूं, मकान जड़ है और मैं उसका उपभोक्ता हूं और वो मेरा उपभोज्य वस्तु है, उपभोग्य वस्तु है। तो मैं बड़ा हो गया ना चेतन, और वो मेरे अधीन है, मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। आज आदमी का जीवन ऐसा नहीं, आदमी का जीवन खाने के लिए आदमी जी रहा है। किस लिए कमाते हैं जनाब? खाने पीने के लिए। यही हो गया जीवन, भोग प्रधान जीवन होके रह गया, यहां तक सिमट गया। जब अंतर है जीवन जीने में, अब ये उसको पता नहीं चल रहा, वो जीवन का उसका ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है कि उसका भोग के लिए जीवन होके रह गया और वो मानता नहीं ऐसा अपने आप को। ये एक और बड़ी विडंबना, और उसके दुष्परिणाम कितने हैं देखो। ये जीवन में कितना कुछ आदमी प्राप्त कर सकता है, विद्या प्राप्ति का आगम उसका छूट गया, स्वाध्याय करता ही नहीं, वेद को पढ़ता ही नहीं, संध्या हवन करता ही नहीं, समय नहीं है, आत्मचिंतन होता ही नहीं, आत्मा परमात्मा को जानने के लिए विवेक वैराग्य इनमें से दूर दूर तक का संबंध नहीं, ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं, ईश्वर की सत्ता में संदेह है। मैं आपको बताऊं, हम लोग केवल ऊपरी तौर पर ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। जब ईश्वर की चर्चा होगी तो जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरी अनुभूति को सतत कर रहे हैं, और आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपकी अनुभूति को सतत कर रहे हैं, कर रहा हूं। आप बगल वाले बाजू में बैठे हुए महानुभाव को मेरे साथ बैठा हुआ है इस बात को सतत अनुभव करते हैं, ऐसा हम ईश्वर को अनुभव करते हैं? करते हैं, अच्छी बात है, पर नहीं होता, चिंतन का विषय नहीं बनता। जब भी ईश्वर की चर्चा आती है तो अपने को छोड़ करके कहीं और हम ईश्वर को ढूंढते हैं। हमारे जुमले भी वाक्य भी ऐसे ही होते हैं, ऊपर वाला, क्यों जी? ऊपर वाला तुम्हें देखेगा हैं? तो जब भी चर्चा होती है ईश्वर की, स्वयं को छोड़ करके व्यक्ति अन्य जगह पर उसकी कल्पना परिकल्पना मस्तिष्क में उसके होती है। तो ईश्वर, अभी ईश्वर के विषय में फिर बताऊंगा, अभी इस मंत्र का मुख्य मैं आपको थीम बताना चाह रहा हूं। ये मंत्र की आत्मा क्या कह रही है कि जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए बनाओ तो जीवन सफल है। सुबह भी स्वामी जी कह रहे थे, और नहीं तो ये जीवन भोग प्रदान होकर के रह जाएगा। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ताः, हम भोगों को क्या भोगने लगे, भोगों ने हमको भोग लिया, वो स्थिति आ जाएगी। तो अपने जीवन के उत्थान के लिए, आत्मा को जानने के लिए पुरुषार्थ किया जाना चाहिए। जो आज का आदमी उस मामले में पिछड़ रहा है, तो ये मंत्र हमको सावधान करता है कि देखो, केवल भोग ही जीवन नहीं है, और ये संसार हमारे लिए एक साधन भर है, साध्य नहीं है। लोगों ने इसको साध्य बना लिया, तो सारी शक्ति सांसारिक चीजों को प्राप्त करने और उन्हें भोगने में लग रही है। 99% शक्ति हमारी इस काम में लग रही है। जो 1% बचता है, 1% यदि शक्ति लग रही है किसी काम में, तो उपलब्धि रूप में कहां आएगा? जीवन में नहीं दिखता कुछ। आत्मा परमात्मा को जानने के लिए किया जाने वाला प्रयास और पुरुषार्थ नगण्य है वर्तमान जीवन शैली में जीने वाले व्यक्ति के अंदर। तो इसलिए बताया। अच्छा, फिर आदमी ये नहीं विवेक कर पाता कि मेरा सुख, अल्टीमेट सुख, नितांत सुख मुझे किससे मिलेगा, और करे भी कैसे? जिसने कभी खीर ही नहीं खाई हो वो तुलना कैसे करे, उसको पता ही नहीं है। अच्छा, स्वाध्याय न करने से ऋषि मुनियों के ऊपर कभी चिंतन हुआ नहीं, स्वाध्याय करेगा तो पता चलेगा कि ऋषि मुनियों ने बताया कि हाँ, ईश्वर नाम की भी कोई सत्ता है, और उस सत्ता को प्राप्त किए जाने पर इतना बढ़िया आनंद मिलता है, इतना दुखों से मुक्त हो जाते हैं, इतना दिन भर हल्का रहते हैं, इतना भीतर से शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, एकदम क्लेशों से रहित बंधन मुक्त अवस्था की अनुभूति हम करते हैं अंदर से, निर्भीक होकर के जीते हैं, संतुष्ट होकर के जीते हैं, शांत होकर के, सुखी होकर के जीते हैं, कोई टेंशन नहीं किसी भी प्रकार का, कुछ भी हो जाए बाहर कोई टेंशन नहीं आता जीवन में। ये ईश्वर प्राप्ति की उपलब्धि उसने पढ़ी नहीं, तो जानी नहीं, पढ़ी नहीं उस चीज को, तो उसको अमल में कैसे लाए? महानुभाव, ये मंत्र हमको बता रहा है कि जीवन खाने के लिए नहीं है, जीवन के लिए खाना है। बिजनेस के लिए मैं नहीं हूं, मेरे लिए बिजनेस है, मेरे लिए नौकरी है, मेरे लिए खान पान है, मेरे लिए मकान है, मेरे लिए पैसा है। मैं पैसे के लिए जब रह जाता हूं तो स्वयं अपने आप को उपयोगित करता हूं इन जड़ चीजों के लिए, नाशवान चीजों के लिए जब हम अपनी स्वतंत्र चेतन सत्ता को दुरुपयोगित होने देते हैं। कब? जब मैं भोजन के लिए रह जाता हूं, मैं धन के लिए रह जाता हूं, मैं वस्त्रों के लिए रह जाता हूं, मैं मकान के लिए रह जाता हूं, मैं रिश्ते नातों के लिए रह जाता हूं, मैं संपत्ति के लिए रह जाता हूं, अपने आप को उपयोगित कर लेता हूं, और उस अवस्था में अध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म से भटकाव है ये। दूर दूर का भटकाव है, जीवन निकल जाते हैं महानुभाव, अंतिम क्षणों में उसको पता चलता है हाय मैंने क्या कमाया। जमा पूंजी जब देखता है आदमी अपने जीवन की, तो उसे पता चलता है खाली आती जा रहा हूं मैं संसार से, कुछ नहीं कमाया मैंने, कुछ नहीं कमाया, करोड़पतियों की बात बता रहा हूं। तो ये अच्छा कल्याण की बात आती है, या मंत्र में दो बार तीन बार शम शम शम है ना, शन नह नह हमारा बहुवचन में है, नह हमारा कल्याण करो, और फिर संयो हो सुखों की, अभिश्रवंतु वर्षा करो। कल्याण किस में है ये पता नहीं चलता आदमी को, वो सोचता है इतना रुपया आएगा मेरा कल्याण हो जाएगा। और जिनके पास ऑलरेडी रुपया है उनको पूछो तुम्हें सुख है, तुम्हें शांति है, तुम्हें जीवन में आनंद है। क्षणिक सुखों की और भौतिक सुखों की तो अंबार लगा हुआ है, घर में सब कुछ है। आपको यहां तक बता दूं, घर में 20-25 नौकर लगे हुए हैं, 10-10 गाड़ियां हैं घर में, बड़ी अट्टालिका में रहते हैं, बड़े बंगले में रहते हैं जिसमें 50 कमरे हैं, और बिजनेस फैला हुआ है दुनिया भर का, और दुनिया भर का जो है वितान है, सेवा करने वाली पत्नी है, आज्ञाकारी पुत्र है, उतना होने पर भी धार्मिक परिवार है। और आपको एक और चीज जोड़ देता हूं, धार्मिक परिवार है, इतना सब कुछ होने पर भी व्यक्ति अपने अंदर से एक खोखलापन अनुभव करता है, कमी जीवन में अनुभव करता है, अशांत होता है, दुखी होता है, क्लेशित होता है, और इसका कारण उसको नहीं पता। जीवन में वो जो रीतापन है, वो जो खालीपन है, वो जो खोखलापन है, वो ईश्वर प्राप्ति से मिटेगा ये उसको नहीं पता। ईश्वर को प्राप्त कर लेगा तो क्या अमीरी और क्या गरीबी कोई फर्क नहीं पड़ता। वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। कितनी बढ़िया बात कहता है ये नीतिकार श्लोक में, हे राजन तुम बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहन करके खुश हो, हम अपने चीथड़ों में ही खुश हैं, बढ़िया बढ़िया खान पकवान खा करके तुम खुश हो, बड़े बड़े महलों में रह करके खुश हो, हमारे लिए हमारी झोपड़ी भी बराबर है, तुम और तुम्हारे में हमारे में कोई अंतर नहीं है। जिसकी तृष्णाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं वो असल में दरिद्र आदमी है, यानी धन कमा करके भी आदमी दरिद्र हो सकता है। सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे को अर्थवान को जो है ना को दरिद्र। जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, जिसने मन के ऊपर नियंत्रण कर लिया, जिसने वैराग्य को प्राप्त कर लिया, उसके लिए फिर ये सांसारिक चीजें गौण हो जाती हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूं ये संसार हमारे लिए साधन है। एक आदमी नदी में जा रहा है, नाव उसने कर ली, अब वो नदी का तीर आ गया और नाव को छोड़ना नहीं चाह रहा, तो तीर पे कैसे जाए? हमारी स्थिति वही है महानुभाव, हम नाव को नहीं छोड़ना चाह रहे, ये संसार ने हमको पकड़ लिया है। स्वामी जी महाराज एक कहानी बताया करते थे, जो स्वास्थ्य खराब होने से पहले स्वामी जी बहुत अच्छा फुल फ्लैश में प्रवचन देते थे, तो उन दिनों एक कहानी सुनाया करते थे, मुझे याद है। वो कहते थे कि देखो पहाड़ों में कहीं वर्षा हुई तो नदी के बहाव में पानी तेज हो गया, पानी भी मटमैला हो गया, और पानी में एक काली काली सी चीज दूर से तैर आ रही थी। शाम का धुंधल का समय था, दो मित्र जा रहे थे नदी किनारे, एक ने देखा दूर से कुछ काला काला तैरता हुआ आ रहा है, तो उसने बोला कंबल आ रहा है, ऐसा लग रहा है कंबल तैरता आ रहा है। उसने कहा मैं जा करके ले आता हूं, सर्दी में ओढ़ने में काम आएगा। अब दूसरा मित्र उसको बता रहा है मत जा पानी का बहाव तेज है, और पता नहीं जो है कंबल लेने गया और तू ही चला गया, ऐसा नहीं हो जाए। तो वो सुना नहीं उसने मित्र की बात, उसने छलांग लगा दी। अब जो है वो कंबल थोड़ी था, वो तो रीच था, रीच तेज बहाव में बहा जा रहा था। अब बहे जा रहे रीच ने जब ये आदमी मिला उसके सामने तो उसको पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो वो किनारे वाला उसको बोलता है छोड़ दे कंबल ने आ जा वापस। छोड़ दे कंबल ने, आ जा वापस। वो कहता अरे कंबल मैं छोड़ना चाहता हूं कंबल को, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। अब हमारी स्थिति कुछ ऐसी ही है, कंबल हमको नहीं छोड़ता संसार रूपी, बहुत बुरा हाल है। आदमियों को देखा है मैंने अंतिम जीवन के क्षणों में, हाय पैसा, हाय पत्नी, हाय बेटे, हाय हाय लगी रहती है। ये हाय हाय क्यों लगी रहती है? ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया। तो मंत्र हमको सावधान कर रहा है, जीवन की दो दिशाएं हैं, एक संसार, और संसार केवल साधन मात्र है, संसार साध्य नहीं है। संसार हमारे लिए केवल एक माध्यम है ईश्वर तक पहुंचने का, मुख्य लक्ष्य ईश्वर है, प्राप्तव्य ईश्वर है, गंतव्य ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर को प्राप्त किए बिना कभी हमारी पूर्ण तृप्ति नहीं होने वाली। आज हमको विश्वास नहीं है कोई बात नहीं, हम ऋषियों के वचनों पर विश्वास रख करके, श्रद्धा करके चलते हैं, श्रद्धा पूर्वक चलेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। एकदम से लक्ष्य नहीं बनता, पर बनाना चाहिए, यह लक्ष्य तो बनाना ही चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में हर जगह इसकी बात आई है, नान्य बनता विद्यते अयनाय, इसको छोड़ के और कोई मार्ग नहीं है। दुखों से छूटने का, क्लेशों से ऊपर उठने का ईश्वर प्राप्ति के बिना और कोई मार्ग नहीं है। अच्छा, फायदा ही फायदा है, घाटा नहीं है, बाय वन गेट टेन जुमले होते हैं ना आजकल, प्रोडक्ट बेचने होते हैं तो बाय वन गेट टू फ्री, यहां पर उल्टा है, बाय वन गेट टेन। यदि हम ईश्वर को चुनते हैं संसार और ईश्वर में से, तो ईश्वर भी मिलता है और संसार भी मिलता है। सांसारिक सुख भी ईश्वर उपासक ही ठीक से भोग सकता है, यह भी एक बात है। तो कई सारे सिद्धांत हमको इस मंत्र के माध्यम से समझ में आते हैं और समझना चाहिए, और इसको जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए कि जब भी इस मंत्र का जप करें, ये सोचो कि मैं अपने जीवन में कितना सुखी हूं, कितना दुखी हूं, कितना मेरे जीवन में से मैं संसार को कितना त्याज्य मानता हूं, अर्थात अस्थाई मानता हूं या स्थाई मानता हूं। स्थाई मानने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है भोजन मेरे, मैं भोजन के लिए, मैं मकान के लिए, मैं धन के लिए, मैं बीवी बच्चों के लिए, मैं मेरे लिए, मेरे लिए नहीं है। अब जब मेरे लिए होता है तो मैं इसका उपयोग करता हूं। खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाने में जमीन आसमान का अंतर है। समय पे खाएगा जीने के लिए खाने वाला, मात्रानुसार खाएगा, आवश्यकता अनुसार खाएगा, अनुकूल प्रतिकूलता को देख के खाएगा, अंतर हो गया। मेरे लिए वस्त्र या मैं वस्त्रों के लिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब मेरे लिए वस्त्र होते हैं तो मैं तन ढकने के लिए वस्त्रों का प्रयोग करूंगा, स्वच्छ निर्मल अनुकूल और ऋतु अनुकूल हर तरह से जो है वस्त्रों का चयन करूंगा। और जब वस्त्रों के लिए मेरा अस्तित्व होता है तो फिर देखो नखरे, है ना, शरीर ढकने की बजाय शरीर दिखाने के लिए वस्त्रों का प्रयोग होता है, और भी देखो। तो ये जीवन कोई जीवन नहीं है। तो ये बात इस मंत्र से विशेष हमको जाननी है। एक और मंत्र कर लेते हैं, अगला मंत्र बहुत अच्छा मंत्र है। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षुश्चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशो बलम्, ओम। ये संध्या में जो लक्ष्य पहले दोहराया कि मेरे जीवन का लक्ष्य केवल भोग नहीं है, अपवर्ग है, वो अपवर्ग की प्राप्ति कैसे होगी उसके लिए पूर्व तैयारी का मंत्र है कि हम अपने जीवन में एक सज्जा जिसे कहते हैं ना कि ये सावधानियां बरतो, ये साधन अपनाओ, इस दृष्टि से इतनी इतनी तैयारी करो तो लक्ष्य में तुम्हारा प्रवेश होगा, थोड़ी गति होगी आगे, वो दिखाने वाला ये मंत्र है। तो सबसे पहले आता है, पहले चार मंत्रों को देखते हैं, ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ये एक वर्ग है इस मंत्र में। फिर अगले चार मंत्रों का एक वर्ग है, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ये अगले चार चीजें हैं, उसका एक अलग वर्ग है। फिर आगे एक मंत्र आता है, ओम बाहुभ्याम यशो बलम, इसका एक अलग वर्ग है। और अंत में आता है करतल कर पृष्ठे, इसका एक अलग वर्ग है। चार विधाएं इस मंत्र में उपासना की सज्जा के रूप में बताई गई हैं जो हमको जीवन में लागू करनी है, और इसके बिना आगे उपासना में अध्यात्म में गति नहीं हो सकती। उन्नति तो बात की बात है, प्रवेश नहीं हो सकता। अध्यात्म प्रवेश के लिए ये अनिवार्य चीजें हैं जिनको हमको व्यवहार काल में इन पर ध्यान देना है और उसको ठीक करना है जहां जहां गलती है। पहली बात आई वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम, ये सारी इंद्रियां हैं हमारी। वाक कर्मेंद्रिय है, प्राण भी इंद्रिय नासिका इंद्रिय है, प्राण जिससे ग्रहण होता है, और चक्षु चक्षु देखना ये ज्ञानेन्द्रियां हैं, श्रोत्रम श्रोत्रम ये भी इंद्रियां हैं। और हैं तो चार ही मंत्र, चार विधाएं दी हैं इसमें, लेकिन हैं सात इंद्रियां कुल मिला करके। एक वाणी का द्वार है, दो नासिका के द्वार है, तीन आंखों के दो द्वार, तीन दो पांच, और दो कानों के द्वार, सात हो गए। इनको सप्तऋषि भी कहा है वेद में, सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, ये वेद का मंत्र है। सात ऋषि शरीर के अंदर हैं, और यदि देखा जाए तो ये जो हमारा भाग है गले से ऊपर वाला भाग, ये वैदिक परिभाषा में द्यूलोक कहता है। यहां कंठ से शुरू करके नाभि तक का जो भाग है ये अंतरिक्ष कहलाता है। ये वेद की बात बता रहा हूं मैं, अपने जेब से कुछ नहीं बताऊंगा, शास्त्र में ऋषि मुनियों की बातें बताऊंगा। नाभ्या आसीत अंतरिक्षम शीर्षो द्यौः समवर्तत पद्भ्याम भूमिः श्रोत्राद्दिशः तथा लोका अकल्पयन्। ये वेद का मंत्र है, यजुर्वेद का मंत्र है। नाभ्या आसित, नाभि से ऊपर कंठ तक का जो भाग है हमारा वो अंतरिक्ष लोक है, और ये द्यूलोक है। तो जैसे आकाश में भी आप देखते हैं, खगोल विज्ञान जब आप पढ़ते हैं तो सप्तऋषि देखे होंगे, तारे आपने देखे होंगे, जानते होंगे, सुना होगा। तो जैसे आकाश में सप्तऋषि होते हैं ऐसे ही हमारा द्यूलोक है। शीर्षो द्यौः समवर्तत, शीर्षो सिर वाला भाग जो हमारा है, कंठ से ऊपर वाला भाग, ये सारा द्यूलोक है, और द्यूलोक में सप्तऋषि हैं। सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, सप्तऋषियों के माध्यम से हम स्वतंत्र हैं शत प्रतिशत कचरा ही कचरा भरने में और शुभ ही शुभ भरने में। अब हमारे जीवन में जो इनपुट है वो शुभ की ज्यादा है या कचरे की है। अंग्रेजी का एक सिद्धांत है, जब कंप्यूटर पढ़ाते हैं बच्चों को, कंप्यूटर सीखने जाओगे तो वहां पर एक सिद्धांत बताया जाता है, उसको गीगो सिद्धांत कहते हैं। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा डाल कचरा निकाल, कड़ा कनी सिद्धांत हम कह सकते हैं उसको, कचरा डाल कचरा निकाल। अच्छा, आजकल के मानव में इन इंद्रियों के माध्यम से कचरे की मात्रा कितनी जा रही है? 2 point, हमारे घर में हमने जो टेलीविजन लाके रखा है उसके माध्यम से कितने परसेंट इनपुट कचरे की जा रही है और कितने परसेंट इनपुट शुद्ध जा रहा है। 100% तो कचरा नहीं कह सकते हम, बहुतायत कचरे की है, बचपन से लेके अब तक इतना कचरा भरा है अंदर। अच्छा, अपने घर की अलमारी होती है ना, अलमारी, अलमारी के अंदर आप बढ़िया बढ़िया चीजें रखने में स्वतंत्र हैं या सड़ी हुई चीजें रखने में स्वतंत्र हैं। अब जब घर के अलमारी में आप सड़ी हुई चीजें रखोगे, बदबूदार चीजें रखोगे, तो जब अलमारी खोलोगे तो क्या मिलेगा? वही मिलेगा। अब ये आदमी समझता नहीं, ये चित्र रूपी अलमारी में बचपन से लेके अब तक कचरा जब अधिक मात्रा में भरा है, ईश्वर कैसे समझ में आएगा? नहीं आ सकता। मैं प्रायः लोगों को कहता हूं, आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते, क्या करें जी, वो तो ऐसा ही सारा प्रसारण करते हैं। अच्छा, कोई जजिया कर लगा हुआ है कि टीवी देखना ही पड़ेगा? पहले कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार ने कोई ऐसा नियम लगा रखा है कि घर में टीवी लाना ही पड़ेगा और देखना ही पड़ेगा, नहीं देखोगे तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। 100% हम स्वतंत्र हैं, देखें ना देखें। चीजें होनी चाहिए घर में, पर उन चीजों का वो, अब वो मुझे ही, मेरे जीवन कोई कुतर रहा है, मेरे जीवन कोई समाप्त कर रहा है। अच्छा, आदमी अंदर के प्रदूषण को प्रदूषण नहीं मानता, नहीं मानता ना। बाहरी जीवन में कितनी चकमक चाहिए हमको, देखो, हमारे वस्त्र चमकने चाहिए, पात्र चमकने चाहिए, बिस्तर चमकना चाहिए, मकान चमकना चाहिए, जूता चमकना चाहिए, बाल चमकने चाहिए, शरीर चमकना चाहिए, हर चीज चमकीली चाहिए हमको। जरा सा भी हमको अस्वच्छता या कहीं से भी थोड़ी सी भी नाश्ता सामने आया और एक बाल दिखा, पूरा नाश्ता किनारा कर दिया, नहीं खाया ना, उधर से पत्नी भी कहेगी छोड़ो छोड़ो छोड़ो जी, मैं दूसरा देती हूं आपको, उसको छोड़ दो, नहीं खाने देगी। हर चीज हमको जो है चकाचक साफ सुथरी चाहिए बाहर, बाहरी जीवन में, और अंदर कचरा आने दो आने दो आने दो, भीतर के प्रदूषण को। अच्छा, बाहरी प्रदूषण ज्यादा घुटन भरा है या अंदरी प्रदूषण ज्यादा घुटन भरा है? अंदर का प्रदूषण ज्यादा घुटन भरा है, पर उसको घुटन भरा मानता नहीं, और उसने जीवन शैली ऐसी बना रखी है कि वो चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये दिल मांगे मोर। कहां से अध्यात्म समझ में आएगा? बहुत विडंबना है महानुभाव। अब आप देखिए, मैंने ऐसे परिवार देखे, बंबई जैसे सिटी में मैं रहा हूं, बंबई का ही मेरा जन्म है, करोड़पति मैंने परिवार देखे, उन्होंने अपने घर में टेलीविजन नहीं रखा और उनका जीवन मैं देख रहा हूं, बहुत अच्छा है। एक नहीं कई परिवार हैं मेरे परिचित, यहां बॉम्बे वाले कुछ बैठे हैं वो भी जानते हैं उनको, जिनकी बात मैं कर रहा हूं व्यक्तिशः जानते हैं, बहुत पवित्र जीवन है। कल बताऊंगा इसकी बात, आज समय तेजी से भाग रहा है, आपको एक उदाहरण मात्र बताता हूं, उदाहरण के माध्यम से आज इस पर चिंतन कीजिएगा। कल की कक्षा होने तक 24 घंटे हैं पूरे, 24 घंटे में चिंतन करिएगा। एक आदमी ने एक ड्रम ले लिया, उस ड्रम में 5 जो है इनपुट लगा लिए, स्रोत लगा लिए 5 जल के, और एक जल का जो स्रोत है वो आरओ प्लांट का या डिस्टिल वाटर का या जो है शुद्ध किए हुए पानी का, पीने लायक शुद्ध पानी एक पाइप में से जा रहा है, बाकी जो 4 पाइप हैं उसमें से बदबूदार गटर का पानी अंदर जा रहा है। अब वो टंकी में नीचे एक नल लगा हुआ है। अच्छा, आदमी कल्पना करता है इस नल में से मुझे शुद्ध पीने लायक पानी मिलना चाहिए, क्या यह संभव है? नहीं संभव है। आज के आदमी की चेष्टा टेलीविजन आदि के माध्यम से जो इनपुट उसकी हो रही है कुछ वैसी ही है मेरी नजर में। मैं ऋषियों की नजर में सोचता हूं, मैं आम आदमी की नजर में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने ये वाला पक्ष और वो वाला पक्ष दोनों देखे हैं। इसको करके भी देख लिया, छोड़ के भी देख लिया। छोड़ के देखने पर जो आनंद मिला उसकी मैं तुलना करता हूं तो वो जीवन एकदम कचरा लगता है, बेकार लगता है। तो आप देखिए ये आदमी क्या सोचता है मालूम, ये आदमी ये सोचता है मैं तो आर्य समाजी हूं, दोनों समय संध्या करता हूं, दोनों संडे टू संडे समाज में जाता हूं, वहां भी हवन करता हूं, विद्वानों को घर में बुलाता हूं, दान के लिए पैसा निकालता हूं, स्वाध्याय करता हूं, वेद पाठ करता हूं। अरे भाई वो तेरा एक पाइप है, समझ ले कहां पर गड़बड़ हो रही है। वो एक पाइप की इनपुट है और बाकी दिन भर की इनपुट क्या है, वही राग वही द्वेष, वो एक गटर का पाइप है। वही जीवन में छल कपट युक्त व्यवहार, वही झूठ। अच्छा ये कहां से आया जीवन में, गार्बेज इन हुआ था और लगातार हुआ था, लंबे समय तक हुआ था, वो गार्बेज निकल रहा है। GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मनुष्य के जीवन की ये विडंबना है। उसके विपरीत वेद मंत्र ये कहता है वाक वाक, गॉड इन गॉड आउट, प्राण प्राण, चक्षुः चक्षुः, श्रोत्रम श्रोत्रम। सप्त ऋषियों के माध्यम से ब्रह्म ही ब्रह्म अंदर भरो। जीवन ऐसा शुद्ध पवित्र होना चाहिए कि छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है जीवन में, अंदर बाहर एक जैसा परिष्कृत पावन शुद्ध पवित्र जीवन होना चाहिए। ऐसा जीवन नहीं मिलता, देखने को नहीं मिलता। आप मशाल लेके निकल जाओ, नहीं मिलता, बनाया जा सकता है, असंभव नहीं है। कल इसकी विशेष बात और बताऊंगा। तो अब विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह पुस्तक निकलिए, थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। शार्दुल विक्रीडित छंद के एक दो श्लोकों का अभ्यास कर लेते हैं। कैसे गाना है आपको सिखा देता हूं। पृष्ठ संख्या 6, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, यस्य पिता। पृष्ठ संख्या 6, विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, शान्तिश्चिरं गेहिनी, सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी, भ्राता मनः संयमः, शय्या भूमितलं दिशो पिवसनम्, कुटुम्बिनो वद सखे, कस्माद् भयं योगिनः, स्थमिदं शरीरमरुजम्। यावज्जरा दूरतो, यावज्जरा दूरतो, यावच्चेन्द्रियाणि पतिर प्रतिहता यावच्छयो नायुषः श्रेयसीतावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूपखननम् प्रद्योद्यमः कीदृशः आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करें।